بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا درس يتو يجانا تفسير القرآن الكريم. تليهيدي كوان باليو تتطليه ففنوزي تتطليه ففنوزي آية 54 كتك سورة هي سورة الأعراف ambayo ndio darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani katika mwaka huu au katika Ramadhani ya mwaka huu. Aya hii ni aya adhima pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. حقيقة مولوين لله أمباي أميومبا مبينغونا أرضي كتك كياسي تسكو ستة ثم استوى على العرش كيشا أكواجو يا عرش ثم استوى على العرش كمان ثم على العرش علوا يليق بجلاله ثم استوى على العرش كيشا أكواجو يا عرش يغشي الليل النهار anaufunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana. Yatlubuhu hathitha, hali ya kuwa unakifuata kila kimoja kufuata mwenzake kwa haraka. Washamsa walqamara wanujuma musakharatin biamri, na jua na mwezi na nyota ni venye kudhalilishwa kwa amri yake. Ala zindukeni, lahul khalqu wal amru, ni vyake yeye viumbe vyote na ni yake yeye mambo yote, au ni vyake yeye viumbe vyote na ni yake yeye amri yote. Tabarakallahu rabbul alamin. Kwa hii tumeshaitolea ufafanuzi, isipokuwa hapa kwenye thumma stawa ala al-arsh. الإمام ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى كذلك تفسيرياك ألبقوا كي تفسير آيه أكسيما: يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. يسلك في هذا المقام, katika makamu hii. يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح, katika makamu hii yatafuatwa madhhabu ya salaf salih, waliotangulia walio wema tafuata maslaki yao, itafuatwa njia yao. Alafu akawataja Malik والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. إن أتوا حديث نسمى بن راهوية, لكن يقول سمع إسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. نوسيق وهاو miongoni mwa maimamu wa Waislamu wa zamani na wa sasa, wa huwa, na hiyo maslaki ya hao maimamu na madhhabi yao, imraruha, ni kuipitisha hiyo aya kama jaat, kama ilivyokuja, min ghairi takyifin, pasi na kuipa namna, wala tashbihi, pasi na kuifananisha sifa hiyo, kufananisha na viumbe, wala ta'tilin, na pasi na kuatilisha, yani kupinga, kukanusha, wadhahiru almutabadiru ila adhhani almushabbihina manfiyun anillah, na ile dhahir inayokuja kwa haraka katika akili za wenye kumfananisha Allah, dhahiri hiyo ni yenye kukatali, yenye kukanushwa kwa Allah, inakataliwa. Dhahiri hiyo ni yenye kukanushwa. Fa inna Allah ta'ala la yushbihuhu shay'un min khalqi, kwa sababu Allah aliyekuwa ametukuka hakifanani na yeye kitu chochote katika viumbe vyake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hapana hakikuwa ni mfano wake kitu chochote, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni as-sami'u, mwenye kusikia, na al-basir, mwenye kuona. Bal al-amru kama qala al-a'imma, lakini jambo liko kama walivyosema wanaochuoni, minhum Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i shaykh al-Bukhari, miongoni mwa wanaochuoni hao ni al-Imam al-Khuza'i, Abu Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, shaykh wake al-Imam al-Bukhari. Amesema nini? Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, yoyote atakayemfananisha Allah na viumbe wake, yoyote atakayemfananisha Allah na viumbe vyake, basi huyu amekufuru. Mtu yoyote atakayemfananisha Allah na viumbe vyake, huyo atakuwa amekufuru. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar, na yoyote atakayeyapinga, atakayepinga lile alilolithibiti, alilojisifu kwalo Allah nafsi yake, pia atakuwa amekufuru. Walaysa fima wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun, na hapana katika lile ambalo Allah amejisifu, amejisifu kwalo nafsi yake na mtume wake amemsifu kwa hilo, hapana tashbihi, vile Allah alivyojisifu usiseme hiyo ni tashbihi, thibitisha vile vile. Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu as-sariha, basi yoyote atakayemthibitishia Allah kwa yale ambayo yamekuja katika aya au yamekuja nayo aya zilizo wazi, wal akhbaru sahiha, na khabari zilizo sahihi, ala alwajhi alladhi yaliqu bijalalillah, akathibitisha kwa ule wajhi ambao unalingana na utukufu wa Allah ta'ala, wanafa anillahi ta'ala an-naqais, na akakanusha kwa Allah, akamkanushia Allah upungufu, faqali salaka sabila al-huda, huyo atakuwa amefuata njia ya uongofu. Tafsiri ya Ibn Kathir, juzuu ya tatu, ukurasa wa 226 mpaka 227, au tafsiri yake chini ya aya hii. Naye al-Imamu Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake inaitwa, al-Imamu Ash-Shawkani na tafsiri inaitwa Fathul Qadir, Fathul Qadir, anasema madhhabu as-salaf as-salih, madhhabu ya salaf as-salih, waliotangulia wale wema, annahu istawa subhanahu alayhi, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa juu yake hiyo arshi, bila kaif, bila ya kumpa namna, ala alwajhi alladhi yaliqu bih, kwa wajhi ambao unanasibiana na yeye, مع تنزهه عما لا يجوز عليه pamoja na kutakasika kwake kuepukana na lile ambalo halijuzu kwake. Walistiwa'u fi lughati al-arabi huwa al-uluu wal-istiqraru, na istiwa katika lugha ya Waarabu ni kuwa juu na kutulizana. Haya ni baadhi ya maneno ya wanachuoni wa tafsiri wakielezea kuhusu istiwa'u Allah 'ala al-arsh. Wao wanaeleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawa juu ya arsh baada ya kuumba arsh kisha akawa juu yake. Yeye usifika kwa sifa ya kuwa yuko juu, na ni sifa ya dhati, sifa ya azal, lakini pia kuna sifa ya al-istiwa'u 'ala al-arsh ambayo ni sifa ya fi'li, sifa ya kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ametupa muongozo katika jambo hili, akasema katika jambo hili patafuatwa madhhabi ya salaf. Akawataja hao as-salaf, miongoni mwa hao ni al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Malik ambaye ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa ahli sunnati wal jamaa. Al-Imam Malik ana maneno maarufu, au maneno yamepokewa kutoka kwake, maneno maarufu kabisa, lakini maneno hayo pia yamepokewa kutoka kwa shekhi wake Rabi'atu Ar-Ra'i na wengineo. Wana maneno mazuri kabisa katika jambo hili. Aliulizwa al-Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Asma'u was-Sifat, ametaja kwa isnadi sahihi kabisa kauli kutoka kwa Abu Rabi' ar-Rashidin, kutoka kwa Ibn Wahbi amesema, Ibn Wahbi Abdullah ibn Wahbi anasema kuntu inda Malik. Abdullah ibn Wahbi ni mwanafunzi wa Imam Malik, anasema nilikuwa mbele za Imam Malik. Fadakhala rajulun, akaingia mtu mmoja. Faqala ya aba abdillah, akasema ee baba wa abdillah, tunasoma sisi arrahmanu ala al-arshi istawa, tunasoma hivi Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arshi, amelingana sawa huko juu ya arshi. Kaifa istawa, anauliza kaif, hakuuliza ma maana istawa, nini maana istawa, auliza kaifa, ikoje huko juu arshi, ikoje ikoje, akauliza jambo hilo. Fa atraqa Malik wa akhadhathu ar-rahdha'u, aka inamisha kichwa Imam Malik, katika riwaya hatta alahu ar-rahdha'u, mpaka likamfunika yeye ni jasho, jasho likamwagika kwa wingi. Thumma rafa'a ra'sahu faqala, kisha akanyanyua kichwa chake na akasema ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kama wasafa nafsah, Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arshi kama alivyojielezea yeye mwenyewe. Katika riwaya anasema al-Imamu Malik alipokuwa ameinama chini akamwagikwa na jasho kisha akazinduka, fasurriya an Malik waqal al-kaifu ghayru ma'qulin, namna ile unayouliza wewe kwamba ni kwa namna gani, maanake kaifa inauliziwa kaifia, namna ha? Ukisema kaifa jaa al-amiru, vipi amekuja al-amir, unataka kujua aina, yani kaifia aliyokuja nayo. Sasa huyo aulizia kaifia ya kuwa Allah yuko juu arshi, yukoje yukoje, amekaa amesimama amefanyaje, hata kujua kaif. Imam Malik rahimahullah ta'ala anamwambia al-kaifu ghayru ma'qul, hiyo namna haifahamiki, kwa sababu Allah hakueleza kwamba yukoje katika arshi, ametuambia tu yuko juu ya arshi, yukoje sisi hatuwezi kujua jambo hilo, kama anavyotuambia yeye kwamba wa huwa as-sami'u al-basir, yani mwenye kusikia mwenye kuona. Lakini kaifa yasma'u wa kaifa yubsir, vipi anasikia na vipi anaona? Hajatuambia sisi asikiaje aonaje, na sio wajibu wetu kujua sisi, wala hatutakiwi sisi kutaka kujua mambo hayo. Tumeambiwa anasikia, basi tuamini kwamba anasikia. Kwa hiyo hata kuwa yeye yuko juu ya arshi, hatutakiwi kutaka kuanza kuuliza kaifa kaifa. Kwa Imam Malik akamwambia hiyo kaifu yako ghairu maakul, haifahamiki. Walistiwa'u minhu, na kuwa kwake juu Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu majhulin, ni jambo lenye kujulikana. Yani sio jambo kwamba halijulikani, la, ni jambo linajulikana maana yake, yani fahuwa maalum, ni jambo linalojulikana. Na ndio maana katika riwaya nyingine imekuja alistiwa'u maalumun, istiwa ni yenye kujulikana maana yake. Watu wote wajua maana ya istiwa, Waarabu wanafahamu maana yake. Walimanu bihi wajib, na kuamini hiyo istiwa'u Allahi ala al-arshi, kwamba yeye yuko juu ya arshi, kuamini hivyo ni wajib. Walimanu bihi wajib, na kuamini hivyo ni wajib. Wasualu anhu bid'atun, na kuulizia hiyo istiwa ni bid'a, wataka kujua kaifa yake ni bid'a kufanya hivyo. Wa inni akhafu an takuna dhallan, na mimi naogopea kuwa wewe ni mtu mpotevu. Wa amara bihi fa ukhrij, akaamrisha atolewe, akatolewa. Toeni huyu mzushi anakuja kuuliza uliza maswali ya kizushi hapa. Maneno haya yamethibiti kutoka kwa Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, na yamethibiti kutoka kwa shekhi wake Rabi'atu Ar-Ra'i, na ndiyo maneno ya Ahli Sunnah wote. Sasa Ibn Kathiri alipotuambia yuslaku fi hadha al-maqami maslaka as-salafi as-salih, hufuatwa katika makamu hii madhhabu as-salafi as-salih, madhhabi as-salafi as-salih, akawataja Malik, nao ni kama vile Malik. Malik bismu wake ni huu kwamba Rahman ala al-arshi istawa, yuko Allah tabarak wa ta'ala yuko juu ya arshi. Pia katika aliyowataja katika suala hili kwamba ufuatwa njia yao ni al-imamu Sufyanu Thawri, imamu Sufyanu Thawri rahimahullahu ta'ala, naye pia ana maneno mazuri katika jambo hili. Sufyanu Thawri alimu zamanihi, akalitaja al-Imamu Dhahabi katika kitabu chake Al-Ulu, akayataja maneno ya Sufyanu Thawri kuhusiana sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, na tafsiri ya ma'iyya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Lakini pia katika aliwataja al-Imamu Ibn Kathir ni al-Auza'i, na kabla baada yake al-Layth bin Sa'di, tutasoma maneno yake pia. Al-Imamu al-Auza'i rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri pia, yako wazi maneno yake katika jambo hili. Anasema na al-Imamu Dhahabi pia amemnukuu kutoka kwake kwenye kitabu chake Al-Ulu, al-Imamu Abu Abdullah, al-Imamu Abu Amri bin Abdurrahman bin Amri al-Auza'i, mwanachuoni wa Sham, anasema rahimahullah, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul, sisi tulikuwa tunasema, na hali ya kuwa tabi'una wako wengi, Imam Malik na al-Auza'i wote walikuwa katika zama moja. Al-Auza'i alitangulia kufariki, amefariki mwaka 157, mwaka 157 hijiria. Imam Malik amefariki mwaka 179. Hawa wote si katika tabi'in, bali ni wanafunzi wa tabi'in. Tukisema tabi'in maana yake ni wale waliodiriki masuhaba, wanafunzi wa maswahaba waliopokea kutoka kwa maswahaba ndio tabi'in. Sasa al-Auza'i anasema, ambaye amefariki mwaka 157, sisi tulikuwepo na hali ya kuwa tabi'una wako wengi tu, yani mashaikh zake katika tabi'in. Naqulu, tulikuwa tunasema, inna Allah azza wa jalla fauqa arshihi, hakika Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi yake. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifati, na tunayaamini yale yaliyokuja katika sunna, yaliyokuja na sunna miongoni mwa sifa zake tunaziamini. Lakini sisi tunaamini na kuitakidi sisi pamoja na matabi'in na mashaikhe zetu, yani katika tabi'in, na hao ndio as-salaf salih. Tulikuwa tunaitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Haya ni maneno yametajwa kwenye vitabu vya wanachuoni wa zamani, akiwemo al-Imamu Dhahabi ameyataja akayanukuu, na amenukuliwa kwa sanadi yake, bali ameyanukuu al-Imamu al-Bayhaqi al-Shafi'i kwenye kitabu chake al-Asma'u was-Sifat kwenye juzuu, kwenye ukurasa wa 408, na isnadi yake ni sahihi mpaka kwa aliyesema maneno haya al-Imamu al-Auza'i. Yeye anazungumza maneno haya. Sasa ikiwa al-Auza'i anatuthibitishia, yani Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i anatuthibitishia kwamba yeye na wenzake walikuwa wakiyasema maneno haya kwamba Allah yuko juu ya arshi, na huo ndio msimamo wa tabi'in. Swali, pana uwahabi hapo? Mawahabi wasema Mungu yuko juu. Mawahabi, kwa nini iwe Mawahabi? Kwa nini asiwe Imamu Malik? Kwa nini asiwe al-Auza'i? Kwa nini wasiwe wanafunzi wa Imamu Malik kama kina al-Layth bin Sa'di, ambao al-Ibn Kathiri amewataja kwamba sisi katika makamu haya tufuate madhhabi ya watu hao as-salafu salih? Mseme Mawahabi, bin Taimia huyo na Muhammad Abdul Wahabi wasema Mungu yuko juu. Na haya maneno yanakuliwa kutoka kwa wanachuoni wakubwa wa Ahlusunnah wal Jamaa. Kama sisi hatuzifahamu hizi aya, kwa kuwa fahamu zetu ni ndogo, hatuwezi kufahamu aya, Mawahabi hawana ufahamu katika aya, basi hakufahamu Malik, hakufahamu al-Auza'i, hakufahamu al-Layth bin Sa'di, ila nyinyi ndio mmefahamu vizuri kabisa kwamba istawa maana yake ni istaula, sio maana ya ala al-arsh wa huwa fawqa al-arsh, sio maana yake, kwamba maana yake ukisema yeye yuko juu ya arshi maana yake ni maana ya Kiwahabi. Mawahabi hawajaelewa mpaka useme istawa maana yake istaula. Hawa hawajaelewa. Haya, al-Layth bin Sa'di rahimahullah ta'ala, yeye anasema sa'altu al-Auza'iyya wal-Laytha, yani imenukuliwa huyu ni mwanawachuoni katika wanawachuoni wa Misri. Al-Layth bin Sa'di amefariki mwaka 175, ni mmoja katika wanawachuoni wa Misri wakubwa kabisa waliosoma kwa Imamu Malik Madina. Alitoka kwao Misri akenda Madina kusoma kwa al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhima, akapata ilmu, kisha akarudi kwao akawa imamu kule, al-Layth ibn Sa'd al-Fahmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Amefariki mwaka 175. Sasa yeye pia imenukuliwa kutoka kwake kauli kama hiyo, kwamba alimuuliza Imam Malik, alimuuliza al-Auza'i na wengineo kuhusu jambo hili, na wao wakathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Hivyo hivyo wanawachuoni wengine الإمام الشافعي الإمام أحمد إسحاق بن راهويه نوينجينيو وليتاج ابن كثير رحمة الله تعالى عليه كوانبا سيسي تفوات مسلكي وتهاوى بالي زمكوجة آيات يعني زمكوجة آية بالي بالي ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbali mbali ya mwelekeo mbali mbali kiasi ambacho wanawachuoni wanathibitisha kwamba zimekuja dalili zaidi ya 3000 zinazothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Miongoni mwa hizo ni dalili zinazothibitisha dalili za kimaandiki maandiko, lakini kuna dalili za kiakili na za kimaandiko na fitra. Sasa miongoni mwa hizo ni dalili au aya na maandiko yaliyokuja kuthibitisha kuwa Allah istawa ala al-arsh. Hizi ni aya 7 zimekuja ndani ya Qur'an. Aya 7. Moja ni hii tunayosoma leo hapa, thumma istawa ala al-arsh. Lakini zimekuja nyingine katika sehemu nyinginezo ndani ya hii Qur'an. Tutazisoma huko mbeleni, tutakuja kuona kwamba Allah ar-Rahmanu ala al-arsh istawa au thumma istawa ala al-arsh. Ndani ya Qur'ani zimekuja aya za aina kama hiyo 7. Ya kwanza ni hii aya katika suratu al-A'raf ambayo tumeisoma, lakini aya nyingine ni aya katika suratu Yunus aya ya 3. الله لبسمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الله سبحانه وتعالى أنا سمة حقيقة ملوينني الله أمباي ameziumba mbingu na ardhi katika kiasi cha siku 6, kisha akawa juu ya arshi anayeendesha mambo. Hapana muombezi isipokuwa baada ya idhini yake, na huyo ndiye mula wenu Allah, basi muabuduni yeye. Fa'budu afala tadhakkarun, basi hamuwaidhiki, hampati mauidha. Hiyo ni aya katika suratu Yunus aya ya 3. Lakini aya nyingine ni aya katika suratu Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wazi katika suratu Ar-Ra'd subhanahu akithibitisha kwamba yeye yuko juu ya arsh. Katika aya pili, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, Allah ambaye amezinyanyua mbingu pasi na nguzo mnazoziona. Thumma istawa ala al-arsh. Aya nyingine ni aya katika suratu Taha, pale aliposema ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, aya ya 5. Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arshi.